هر مینا هر میندی هر اوشکا هر گریوان هر استرگا هر بانو دی هر کا کلتا بولی جانان هر مینا هر میندی هر اوشکا هر گریوان هر استرگا هر بانو دی هر کا کلتا بولی جانان هر گلزار دی هر ملیار دی ټول ګلونه اب زنګي هر گلزار دی هر ملیار دی ټول ګلونه اب زنګي هر پهنا درم بیل او دلال او ارغوان هرم پانا درم بیل او دلال او ارغوان هرم مینا هرم ایندی هر اوشکا هر گریوان هر استرگا هر بانو دی هر کا کلتا بول جانا زڑو مانا لائے زڑو بالا لائے ڈر لر لونا در پسیم ری زڑو مانا لائے زڑو بالا لائے ڈر ڈر لونا ڈیر اہونا ڈیر اکڑی کی دزڑ دی کد زون ڈیر اہونا ڈیر اکڑی کی دزڑ دی کد زون ہر مینا ہر میندی ہر اوشکا ہر گریوان ہر استرگا هر بانو دی هر کا کلتا بول جانا هر آوانا آمی وائے کبول بلده کبور آده هر آوانا آمی وائے کبول بلده شان هر للم هر گلبن او هر بوان هر شان هر للم هر گلبن او هر بوان هر مینا هر میندی هر اوشکا هر گریوان هر استرگا هر بانو دی هر کا کلتا بول جانا هر چینار او هر نشتر هم تور لوانگ لان کبی لالا هر چینار او هر نشتر هم تور لوانگ سندونا ابشارونا دوریز او دبران دا سندونا ابشارونا دوریز او دبران هر مینا هر میندی هر اوشکا هر گریوان هر استرگا هر بڼ دې هر کا کول تا بول جانا مخلوق ځانچې خالق پالا لندن دا چې کایماتو مخلوق ځانچې خالق پالا لندن دا چې کایماتو یې هم خپل بلل ولتا ای اور بند گران یہ ہم پل بل لے ولتا ای اور بند گران ہر مین ہر مین دے ہر اوشک ہر گریوان ہر استرگ ہر بنو دے ہر کا کلتا بولے ستاپ مینا کی دیو امرے بیا دیو امرے بیا دیو امرے ستاپ مینا کی دیو امرے بیا دیو امرے بیا دیو امرے مسلم یار خوار امت دی تل مدام دی صفت خوان مسلم یار خوار امت دی تل مدام دی صفت خوان هر مین هر مین دی هر اوشکا هر گریوان هر استرگا هر بنو دی کا کلتا بھول جانا ہر مینا ہر مین دے ہر اوش کا ہر گریوان ہر استرگا ہر بنو دے ہر کا کلتا بھول جانا